أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك تدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر الذين يستمعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو پیو ډیر مبارک نسبت سرمونگ او تاسو د الله رب العزت په دې کور کې راجمعیو چې زمونږ دی رور نو جوان عالم دلته د قرآن حکیم درس کولو او هغه اختتام ته رسول دی نو مناسبم دادی چې موږ او تاسو د الله د کتاب د زده کړې د تعلیم او تعلم په سلسله کې د دین کم احکامات دي چې هغه واورو. زوای عزتمند سو کمزوری دي په موږ کې چې داغې د وجنتا سګوري چې ورسته ورځ په موږ باندې زوال راځي. زمون اکابرینو کې شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله انګریز جیل تواش ولو نو داغې نه مخکې هغه د خپل تفسیر مسوده لیکلې وه. تاریخ لیکلی چې جیاز سمندر کې کله چپو په مخه کو نگوره چی جیاز ڈوب شی او مولانا وغا خلق پکی ڈوبیده مسوده بم ڈوبیده و ایدوم رمینه و ده قرآن شریف ده تفسیر سرا چی خپل شاگر تیوی چی جیاز خو چپو پا مخکڑه خود مسوده سا فکر کواجده زائه نشی. ده مالتی پا جیل کی شیخ الهند رحمت الله علیه ده قرآن شریف تفسیر لکنه تاسو چې وګورئ نو د هر صورت اخر کې تاریخ لیکلی چې فلانی تاریخ باندې فلانی میاشت کې د مالټی پجیل کې د دې صورت تفسیر پوره شو. او هغه ډیره قرباني کړې خو لویه سرمایه دای دا او یک پرز د قیامت ما ته الله وایي چې څه دې روړي نزبو هم الله زما د فقیر په جولای کې سشته دی نه او قرآن شریف په بدرخ کې دی ولې مون بالله اس شی مې نظر وړې ستاسو کتاب خدمت مې کړې سو کال غي په جیل کې تیر کړ او څومره چې د چا قرباني او همت وی د دمرای ته الله فکر نصیب کړي چې کله د جیل ناغا رازات شونو درلو به دیوبند راغې دا لو لو شاگردان داستو. شیخ الهند رحمت الله علیه خپل شاگردان او دارلوم دیوبن کې وای چې ما د امت په زوال باندې په جیل کې سوچ او فکر وکړ چې د امت باندې ولې زوال لري. زدی نتیجې ته ورسېدم چې امت کې دوه سيزونو کبیره، یو دای د الله کتاب پریخې، دویم جهاد فی سبیل الله پریخې. نن موږ او تاسو ګورو نو هغه کمه پوره شوې نه ده. کومو تاسو وایو چې هغه زور عزت دې موږ او تاسو ته بیا حاصل شي، او دا هغه غلام قوم دا غی لاس دې زموږ د گریوان نوزی، نو موږ به د الله دا کتاب خپلو. نن دا الله کتاب زموږ د سینو نه وته، دا الله کتاب زموږ د مساجد نه وته، د رب العالمین کتاب زموږ د حجرو زموږ د کورونو نه وته. دا زوړ عزت به موږ او تاسو له اله واپس کی، چې هر امتی ک ناری نه دی او ک زنانه دی، چې هغه علمن او عملن بیا د الله کتاب په لاسو کې راوالي. زموږ او تاسو دا ټولې پریشانۍ وا د رب العالمین د کتاب په سبب ختمي. د شام یو عالم دی، هغه وایي ما د امت د زوال او د دې د دې بیزتۍ باره کې ډېر جړل، کتاب یې لیکلې. نو یې په جړه جړه کې یو ځل ود شو، دا خوب څه دلیل شرعي نه، خو بشارت او خوشخبری وی. وای په خوب کې مې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه، او لکه زه په ویخه جاړم نو خوب کې غلم جاړم چې دا په مونږه ولي بیزتی او زوال او ذلت راغې. وای ما ته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وای تاسو د الله کتاب فریخ، دا په تاسو ذلت ذکر راغې چې د الله کتاب مو فریخ. دیو جن زوای عزت مند د داسې اجتماعات او مقصد دای چې زموږ د نوجوانان، زموږ نارینه زنانا، بوډاګان دا ټول بیا د الله کتاب په لاسو کې راوالي. دغه شان وکوي ان شاء الله کنه، ورکه تاسو کې څوک سپینو ګیرواله دی او کتورو ګیرواله دی، زمونږ په دې میندو خويندو کې څوک بډای دی او کزوانی دی، د الله کتاب بلا سو کې راخلو. پس سپینو سپینو ګیرو خلکو ختم. زمو سمرګری دی هغه کس لوی افسر وو، اوس د نوکرۍ نه ریټایر شوه. زوار سره ملموم نو دا پسپینه گیره قرآن شریف یادول شروع کل، اسی دورم ختم کو. پسپینه گیره که یو طور ویخت نشتا، پسپینه گیره دا قرآن شریف حافظ جوړ شو. دیو جن قرآن سر بمونگو تاسو تعلق جوړو، دا بنوائی جن ما جب پینه چلی. حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی زمونگو استاسو او دا تمام امت مسلمہ مور وی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چی الماہر بالقرآن مع سفرت القرام البررہ. یو مسلمان ناری نزنانا پا قرآن شریف کی ماہر دے، نو دا مقرب ملائک امرد دا مرتبہ دا. اول الذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. کم مسلمان چې قران وای خود د پجب ناوړي او د تویل ګران دي، د تو الله دعا اجرونه ورکي. خدا سینې دی ویلي چې پرېږه ځه، یک دا قران زده کیږي او که نزده کی، دا زده کول او نزده کول د چا په لاس کې دي. او زموږ استادو په اختیار کې قران راغستلی، او په دې جمعات کې وعده ده چې دا به په ځن کدن زما د سینې نه لری کوي، ورنه تر مرګ به دا کتاب نه پرې دیره تیار یې تاسو ان شاء الله. تر مرګ به موږ د دې کتاب سره تعلق او دوستی جوړو، او دا به الله سره وعده کوي چې الله تر مرګ به دا کتاب پرې زمنه. امام غزالی رحمت الله علیه یو لوی د دې امت په علماو او فکرمند خلقو کی تیر شوئے، داغی دا زندگی دیر حصہ دا غین په فلسفه کې برباد شوی و. اخر کې الله د قران او سنت علم ته توجه ورک. دومره محبت یو مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی شرح د فقه اکبر کې و امام الغزالی والبخاری ولا صدره. امام غزالی رحمت الله علیه وفات کیدو او زن کدن کې بخاری شریف د سینې د پاسه ده او وفات شو بخاری شریف د سینې د پاسه پاتې شو او د وفات نه پسې دا د سینې نه سوک بخاری شریف لري کو. قران سره موږ او تاسو مینا او محبت جوړو. دا صحابه چې په لګوې د صحابه په وخت کې اسلام په خبر تر رسیدلې تاریخ مو کتلې کنه صحابه کرام چې کابل فتح کو نو د کابل نه په خبر په دې دومره لګ وخت کې د یولې دې ځای تراله ایسره ګور بل شینو دغه د قران شریف سرمایا وا. مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه احسن الفتاوی کی ذکر کړی اول بدایه و النهایه کی امام ابن کثیر به ذکر کړی چې د مسلمانانو د هرقل چې دا په وخت کې اولی قوت او طاقت ځکه نبی علیہ السلام چې الله دی دنیا تر اولی ګلو پیغمبري ملاو شو نو په دنیا کې دوه طاقتونه یو ته به اهل فارس وی دویم ته رومیان وی. د رومیانو هرقل سره جنگ نو مسلمانانو به تی ملکونه اغستل او فتح به حاصلولی. هرقل یو عربي جاسوس ته وی چې دور پیسې بدر کم ته وګوره دی مسلمانانو سره ناس لهشتا نور سره مادی اسباب شتا او ما سر هر قسم مادی اسباب دی او چې درنګ تیریږي ملک رانالی. ناغ عربی جاسوس وګرځیدو په صحابه کرامو کې او سور از پس هغه د صحابه وغه اخلاق داغه یغه کردار زده کو نورال کتابونو لیکلي. هرکل په کرسی ناس تو جاسوس ځان سره کې نو ورته وی وای راته نا ورته وی اے بادشاہ په دې صحابه کرامو د نبی رسول سلام په مرګورو کې دری صفات دي وَي بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ. اے بادشاہ چش پشی د هر صحابی د کور ناد جڑاو د تلاوت آواز روچتی لکنن د هر مسلمان د کور نه د شپې د ډنګ ډنګ آواز روچتی د پړو باجو والا چرته تور کړي او دپړو باجو والا چرته چا نمل کا غسته د صحابه یو صفات سو د شپې بدایي د کور نه د قران आवाज روچته ده. دا علما ناسی نبی رسول سلام وی زد رزي د صحابه کورونه نه پیژنم او د شپې پیژنم چا ورته قربان دا څنګه وی د هر صحابي د کور نه د قران شریف د تلاوت او ازرا دي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا استاد کور سره تیری دم تا خو تہجد کی قران په کلاره کلاره وی وی حبیب رضی اللہ ذات تاورم چې غوری وی لک پتی زوایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته ویگا استاد کور سره تیری دم تا خو تہجد کی قران ډیر پتی زتی زوی لک په کلاره کلاره وایا. ابو موسی شری رضی اللہ عنہ ته وی ویگا مستا قران اوریدو تعالی خود حضرت داود علیہ السلام په کلی اوازونو کې आवाज ملاو په صحابو کې د ابو موسی شری رضی الله عنه نو خوب قران چنوي هغه قربان تا ما ته وګی ته نبی علیہ السلام ته وي مال صفته او ما به نور په خوب کړي وي نور به په خوب کړي الله حبیب د صحابو نو په قران اوري. ابن مسعود رضی الله عنه سیر اعلام النبلاء کې امام زهبي ذکر کړی چدا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره نبی علیہ السلام د شپې سه دینی مشوره کوله واپس چې راځي ابن مسعود قران لولي د الله حبیب لغو کیخه او بیا صحابو ته وای کوسو غواړي چې دا سه قران واوري لکه څنګه چې دارش نه راغله نو د ابن مسعود قران دی واوري. دا ملکونه چې فتح کړیو نو دا قران والا فتح کړیو. یو صحابو کی کوم صفاتو د شپې به قران لوستو دیو جن د دې امت صفت دار اغله په خوانو کتابونو کې دالی کلیو چې رستو یو امت را روان ده خپل ځان په جندل پخار دي کله د ګناهونو د وجن الله رب العزت د سړی نه د خپل ځان هیر کی کم خلق چې د الله دین هیر کی نو الله دا غین د خپل ځانونه هیر کی په خوانو کتابونو کې د دې نور امتونو صفات زمون کتاب کې ذکر دي کنا هغه امتونه په درجه کې د دې امتنا کمه درجه را نو چې دا هغه صفات زمونږ استاد په کتاب کې ذکر دي چې صاحب یاسین له رجل مؤمن له او دارنګ نور اولیاء او بزرگانو ذکر قران حکیم کې شدا سي د دې امت ذکر په نورو کتابونو کې یو صفت په کې داو چې یو امت را روان دي اناجیلهم فی صدورهم دا غی قرآن با دا کاغذونو پزید ای پسینو کی پروتی نن دا موسینو کی قرآن شتا تپیتا و جاربیتا و سور را لیا دیدی ای دا شاہ منصور بابا رحمت اللہ علی تاسو طول پیج نیو لوی عالم تیر شو اللہ دا طول علماء و قبرون دا نور دا رحمت ندکی و یا غی اوزل عوام و توی نمونگ استاسو زمیدار و وطن دیکن وی گور ساری جی پتی تا لار شی او ساری یو ټاپ اپ پټی کې وې نو تمر ترمازیګر پورې غا ټاپ بیا نه وې چې دا گاونډي به وای چې ته خوړو نورې ټپی ورزینا ساری دا ویلې او ګور مازیګری مې او چې پی دا شوی نو مونږ په سورې اخلاص مسکو بل صورت مزدنو پدې شرمې کوم په ټاپ خو شرمېږي چې تکرار پکې کې بار بار وې او پدې نه شرمې کو چې ټول قران دی او بس ما چې د مور او پلار او دنیا او د مور نکم سور اخلاص دکڑے نو نور نز دکو اچھ سوک از دکائیں تا سوکر بازی خلوق قرآن ندے ویلے پا تبلیغ کی ووطل علماء و سرکین آس تب سمر سمر قرآن شریف یاد کو سمر سمر قرآن شریف یاد کو یو بزمائی ذت مندو منگو تاسو دا اللہ کتاب ٹول پلا سوکر آخلو دیلے تیار ہے انشاءاللہ نو صحابہ کرام و دشپی قرآن بلوستو او د شپې به زما عزت مندو قران حکیم یو دا یو صحابي نا ټول صحابو به وي یو امت را روان دي خیرنه اناجیلهم فی صدورهم دا غی قران شریف بدای پسینو کی او دا صفتم کتابونو ذکر کړي چې یو امت را روان دي دا غی د جړه او حزب پښمنی کی بره طرف تخیږي بګی خبره باندې نن د امت د جړه आवाज راځي دا امت صفتو چی پیشمنی اوقاتو کی بددی دی جڑاوا سر تزی بروزی او ددی دی جڑاگانو بانی پدی بانی دی سختو سختو کافر ازر نرم شوی امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری دی نبی علیہ السلام پا زنانو کی پا دشمنانو کی او سخت دشمن ہندو رضی اللہ عنہ رسو صحابیہ جوڑا شوی داغ زنانا را چې د حمزه رضی الله عنه لاشي ټوکړې کړو او تاریخ لیکلی چې پزړې چکونم لګولو کله چې نبی رسول سلام مکه مکرمه فتح کا د دې خلک جنگ ته دي زول د زنانو پښتنو ملک دی اکثر بازي پښتانه زنانه جنگ دی د زنانه په جنگولو کې لویه تجربه خلکو له تیزی ورکول چې دا یې وګورو دور کالې مو سره جنگو کو څنګه پام نو امان راغې د شپې دې سوچو کو چې زه خود راځي خلکو له جنگ ترغیب ورکوم راشه ته وګوره چې دا صحابه څه کوي نو چرال حرم شریف د صحابه کرامو نه ډکره سوق پروکو کی جاړي سوق سجده کی جاړي سوق په قیام کی ولاړ دی جاړي د دې د کاڼي او د اوسپنه په شان سخت زړو هغه کې الله نرمی را وسته ساری خاون ته وای ما سره لاړ شه ابو سفیان رضی الله عنه ته زیمان راړ اور تو یواز لاړه شذ سر نجم خدارا لو آیا چې دومره سخت وی دا نرمی دی پزړه کې پسراله ور هند اور تو ای زماره الله په ذات قسم وی بیگا په دې کور کې دومره جړا شوی چې دا کور جوړ شوی دومره جړا پکې نه ده شوی د صحابه او د شپیا جړا او د قران لستلو نن موږ د جړا په یسو کو زمونو جوانان تر دولس یوی بجی پوری ګرځي څوک فلمونه ګوري څوک ټیوی ګوري څوک سکای ساری بیا ود پراته دي چې کله په خوب موړ شو لس یو لس بجی نو را پاسي لس یو لس بجی را پاسي اعلان کې علماء کرام ناشتي سا سردار د عالمینو فرمایي بخاري شریف حدیث ته کله چې سړی ودشي نو شیطان د قفا د سټ دی د سر دی اخیری سي ته وای دی سره درې غوټي وتړي او هر غوټي سره وای ودشا علیک لیلن طویل نقدش کلا کله په کلار سبا کی نو کې اوسره تهجد تر اپاسی اور اپاسی دو سره د مسنون ذکر وکي ناغیو غټه پرانسته شي کوم چې شیطان تړوي او کدی او دسو کی نو بل غټه پرانسته شي او کذورا کاته نفل وکل نو درې غټه پرانسته دی وجنه علماء لیکلي وي مسنون طریقه دا تهجد چې الله دې تاسو مو ټول له توفیق راکړي تهجد چې کوي نو اول کې دوه رکعات مختصر کوي دا د نبی رسول الله سنت طریقه ده بعض شارحین لیکلي وي د دوه رکعات کې په تلوار او عجلت سره مقصد دی چړمبه خدا غوټي پرانستې شي نور کار به ورستو کې نو غوټي د شیطان ټوله پرانستې شي او کې وسړی را پان سي دو د پنور خاطر را پاسي یو خدا دري واړه غوټي بند پاتې شي او حدیث کې راغلی سردار د عالمینو فرمایلی چې کله شیطان زی نو دې سړی ته په وخت کې امتیاز وکي بخاری شریف حدیث ده نو یو سړی چې روزانه په غرمه را پاسي او روزانه ول شیطان په غوګونو کې امتیاز کوي او روزانه غدری غوټي سکی هغه تړلی پاتې کیږي دیو جن حدیث کې راغلی تر ما خام او پورې دې خپه پریشانې خبيث النفس پلیت نفس والے یو د صحابه کرامو زمای عزت مندو دا صفتو چې د شپې جړلو د قران شریف سره دای تعلق او درځي سو وبالنهار فرسان درځي هر صحابي مجاهد فی سبیل الله درځي هر صحابي سو مجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې جهادونه کول د الله په لار کې جهادونه کول یو صفت په صحابه کرامو کې هرکل ته دا ذکر کو زیم ورتدا وای چې پدی مسلمانانو صحابه کرامو کې دمر عدل له ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه کده بادشاہ بچی را پاسی او غلاو کې نو دای دا غنم لاس پرې کوي نن تاسو ګورئ یو قانون دی نو د غریب د پاروی او مالدار د پارنی د الله حبیب فرمایلی یو ځل چاغلا کړی وا او وی دی کی بسوک سفارش کړي نو یو صحابي ډیر مجبورن تیار کو د الله حبیب مخ مبارک سر شوې دی کی سفارش کړي قسم می دی د الله په ذات د الله حبیب فرمایي ک فاطمی رضی الله عنها غلا او کذب د هغه نم لاس کټ کوم سردار د عالمینو فرمایي بیت د بل چا بارک سفارش کې جغلې کړي او د دې لاس دې نه کټ کیږي زماره الله په ذات قسمي ک فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنها غلاو کا نزب د غینم لاس کټ کو وی عدل پکې دمره ده لو سرق ابن مالکهم لقطعوه او نور عدل انصاف پکې دمره ده چې ولا یاکلوا مال اهل ذمتهم الا بثمنه دای سره چې کوم کفار دیر دی او په اسلامی ملک کې اوسی کې او ذمیین دی دا غي مالم ترغي نخري چې پیسې دی ور کړی د کفار او مالم نخري مگر څه په پیسو ور کول باندې خوري نو یې هرکل لې چې دا خبرو کا تاریخ لیکلی هغه ورته وی جاسوس کدا خبرې ترشتیا کې او دا صفات د نبی رسول الله صحابو کې وی خپې اوچته کاو داغې د لاندې خار راواسوي قسم مې دي د الله په ذات چې دا د خپو د لاندې لږ ځمکه پاتې ده دا به مرانه والي یو څو ورځې پس ور دښمنه مې قرار وکړو نن موږ د مسلمان مال خورو کو نه وینې خورو کو نه د هر مسلمان نه درنده جوړ دې په وس باندې کو څومره وسوي بلکې درنده نم سیوای بازي علماو لیکلي چې ګوره درنده شر مخز مرې دومره ښکار کوي چې څومره خوري او بازی مسلمان دمر ماتول کئی چه سمر داغو وسته بگه خبر با پردی مال بانی مونگا ایلکو پردی مال حقوق العباد و خودو مونگ سر سوال نشته زمائی عزت مند ده حقوق العباد و مونگ سر آدو سوال نشتا نو ده ختم مقصد داری چه مونگو تاسو طول بدا اللہ کتاب سکو دا به په لاسو کې راخلو او د قران سره به مینا او محبت وي او دا سي مینا محبت پیدا علماء ناس دي نبی رسول اسلام یو دو صحابه سو کی داري ته درول او ابو داود شریف حدیث ده دور مینا او د قران سره نا یو صحابي دی بل مرګري لوي چې تو د شاوزه بسو کی داري کو د دشمن راغې او چې وی کتل چې سو خو سو کی دار ده نو غشي روښت صحابي په غشي و لګېدو د بدن نیوین روان شوی او دې په تهجد ولاړ دی صورت شروع کړي ګره یو طرف له بدن نیوینې بېږي خو خن نور کوي چې صورت په نیمه کې کټ کی نو چې صورت ختم کوم ارګره را پاسو نا ورته وي دا الله باندې ته ټول په وینو سوري زری وختي ولې نه را پاسو ویره صورت می شروع کړي خن دې نه را کول چې دا مې کټ کړي صحابه د قران شریف سره دومره محبت او دومره تعلق او عزت مند قرآن شریف سره به موږ تاسو تعلق جوړو ګره دا د قرآن په هر چا باندې سو حقونه دي یو به موږ تاسو ټول دې الفاظ دکو تاسو به کو کنه به کو چې الفاظ مزدکل نو بیا به د دې معنا زدکو الفاظ مزدکل نو سبق کو او چې الفاظ مزدکل معنا مزدکل نو بیا به دې عمل کو د قران حلال او تب حلال وایو د دې حرام او تب حرام وایو نن ګورې په لګورې خفقی گئی ما قران شریف عمل بالکل زموږ نه مز نه وته نور لري بنوزو په بل چا په د موسی رحم راشي موږ پښتنو کې څوګلور خور ته برخه ورکې دا خور د مور او پلار نه پیدا دا ولوري سره دا د دنیا پیدا را بعضی پښتانه داسي کوي چې مړکېدو نه مخ کې مخ کې لونه د میراث نه محروم کی په کاغذونو کې د لونو نمونه نه حدیث پاک کراغلی یو سړی بشپېتا اتیا کال عبادت کړي او چې چا یو وارث د میراث نه محروم کو الله او عزوج د خپل رحمت نه محروم کړ بعضی داسي دی او ظلمات یو سړی راغ اوسم ژوند دی مور ژوند دی او زمانہ مور کاغذونو کې مړه پوږی بعضی خلکو اثر رسوخی ژوندۍ خورې مړه کړې دا حق قیامت مانی او خدای الله ملاقات مانی وې زما مور ژوندۍ دا او په کاغذونو کې سو کالو شل چې مړه دا د بعضی رونو اثر رسوخی ژوندۍ خورې مړه کړې چې دا برخه وانل نو دا خو زمون په قران شریف باندې عمل لې چې خور ته برخه نور کو لور تاسو به پښتنو کې کتلی خور د یاري نه د برخي نوم نشي غسته ادا مسله د علماء ناسي باز رور داسي جوړوي علي برخاني نو کاغه وای چې او کوم نو خو بیا مې د فلار کور ته تر مرګ نه پریسي برخه چې ورګي وای برخه دی واغشته او کفن کې به یو بل مخ نو ګور الله او رسول در کوله غزه په دومره در مې کا خو دومره په خفشم چې کفن کې به یو بل مخ نو ګور اډې رخمن دي پښتنو وجلیم دي کنه یار خور مړه کفلانی رو رو ابرخه تی غستا ویګی خبره وا دغه قدر له زم مسلمانی دا او مدد تا غوړو چې کم بدر کې راغلی ویګی خبره وا دا هغه مدد دراتلو په انتظار یو چې کم ځای کې راغلی کم په بدر کې راغلی صحابه کرام سره مدد راتلو خدای سحالو سعد ابن ربی رضی الله عنه یو صحابی دی نبی علیہ السلام چې دا مهاجرین د مدینه مکی مکرمه نه هجرت وکړو نو هر انصاری ته به وی چې دا فلانه مهاجر ستارور اے تاریخ گواه ده په صحابه وبون ته مثال شي پیش کو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د سعد ابن ربی په برخه کې ورسېد نو سعد ابن ربی رضی الله عنه خپل کور او مال ورسره نیم کو تاریخ لیکلی ورته وای زما دو بی بیانې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته تراش وګوره چې کوم استا خوخه ای زبۃ الله اكو ورکم نو عزت نه پس پور سره ته نکاو کی ها ورته وای الله دې تعالی استا په مال او په اولاد کې خیر او برکت واچي ما ته بازار او علی لار خیا دام راغلی دا علماء ناس ته حدیثو کې راغلی انصار او تنویر اسلام ته سو مهاجرین سره بس کوي باغونه ور سره نیمو نو دې د باغ د سنبالولو په طریقه نه پوي مکه مکرمه کې باغونه نو او چا باغ نی سنبال کړي ا باغ نه سنبالي نو یې سبا کوي وی تیار میوه بني مو وای نو انصار او باغ د کجورو خدمت کولو او چې میوه به تیار شوه نو تیار میوه به سکه دا به د مهاجرینو سره نه وکا هغه مدد الهی چراتو دا سه خلکو سره راتلو. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کی ذکر کړي چې کله د احد جنگ کې دو ډیر شه صحابه شهیدان شول او په دې اکثر شهیدانو کې انصار دا کتا سونه سوخته پوزو کې دا ډېر انصار ول شهیدان شول. دې انصار یو وعده کړو چې الله حبیب ته زمو وطن تراشه مونږ به مال او جان قربانو کو تا به تکلیف نه ورکو. دې احد کې د لاشونو ډیریو ختن دا غي عملی ثبوت ورکو چې حبیب زمون د لاشونو ډیری جوړې دیشي او ستا وختل کافر تکلیف نشي رسوله. زیاد شهدا په احد کې سوکو انصار دا غي عملی تور ثبوت ورکو چې زمون سرونه کټ کې دیشي زمون بدنونه ټوکړي کې دیشي او حبیب مونږ ستا یو وخت نقصان تل ورکو. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې نبی علیہ السلام په خپل په زخمونو کې خود احد په میدان کې او صحابي ته وی لاړ شو ګوره چې سعد ابن ربی په کوم حال کې دی او کوم حال کې چې او کڅ زما سلام وروه اراغه ولی زخمیان او شهدا او کې او کڅ به आवाज وکړو وی سعد ابن ربی او دور نیک بخش شخصیت چې په داسې وخت کې چې نبی دې سلام په وینو ټول رنگ دې خوستان نوم داغه په خلی مبارک دې کوم ځای کې تر الله حبیب دې یادې او د الله حبیب وی چې څنګه حال لې اور ته چې ډېر ښه حال لې زه په ژوندونه د جنت بوی محسوسو او صحابي وی ما سره ګورې ایثار نشی لاړ شه که تاسو کې یو کس ژوندې او د الله د حبیب یو وخت ته تکلیف ورسېدو نو سبا به سر جواب کوي. دا چې خلکو سره چې هغه د خپل رونو سره کور نی مولو تیار میوې نی مولا نن مخبر خور لور ته برخنه ورکو نو مدد وکم زه دراش بیګې په خبره باندې دیو جن زما عزت مندو دا سچ شوی دی زمون استاد سو د خپل اعمال د وجه نه شوی دی کتاب ته په سچ کینو دا په لاسو کې راخلو د دې الفاظ بس د کو د دې معنا بس د کو په دې به عمل کو او نور ته د دې رسول سب کو نور ته د دې رسول کوشش وکاو په هر مسلمان چې کلمې ویل چې لا اله الا الله محمد الرسول نور ته د دې رسول کوشش وکاو په هر مسلمان چې کلمې ویل چې لا اله الا الله محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا سلور حقونه دي. د قران الفاظ د کول د قران معنا ز د کول په دې باندې عمل کول او دا د وس مطابق نور ته رسول دا زموږ استاد سود نجات ذریعہ دا د الله د حبیب کتابونو کې هم کتي استادان نو مریدري اته بازي پیغمبرانو په دشمیری او سو معجزې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی چې د نبی رحمه السلام درې زره معجزې وي. اما د خپل یو استاد نو مریدري چې لوی عالم دی هغه وی چې د الله د حبیب سلور زره معجزې وي او په دې ټول معجزات کې لوی معجزه د قران شریف ته ټول کې لوی معجزه ده صدا د قران شریف ته ورته الله د حبیب د معراج لوی معجزه ده. په لک سات کې نبی رسول سلام الله د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتلو د مسجد اقصی نه اسمانونو ته خېجولو او روح المانی ذکر کړی وای دا سفر په دومره لږ وخت کې شوه چې د کومي بسترین نبی علیہ السلام معراج ته پاسېدل نو واپس راغ بستر لا سړ شوی نو بستر باندې سړې خوب کی ګرتا سنن تجربه وکي او د اسماتی له چې پاسې واپس راځي بستر یې خشوي. اگر کته مختصر او د اسماتی کې د الله حبیب چې واپس راغ د خوب د گرمایش غاسرات د بسترین لا لري شوی نو دمر لوی معجزه او د الله حبیب اشاره او کسبګمۍ دو ټوکړې شو دا دومره لوی معجزه د بای صحابه کرامو سترګې په جهاد کې داسې کتره غرزېدلې وي او د الله حبیب راواغستی او کیخه او غستر ګرو غره وټی شي د بای صحابه خپې زری زری شي او د الله حبیب چې لاس مبارک راخ کړي غ زری زری پنڈی الله په لاس راخ کوس کړي پلاس راخ کو باندې الله رب العزت خکړي په لګ لکشي کې الله دوره برکت چولې دوره لوی لوی معجزات دي خو په دې ټولو معجزات کې لوی معجزه ده صدا د قران شریف معجزه داسه معجزه چې کله د الله حبیب معمولی غنته خوراک کې الله دوره برکت شولې غزوه خندق چې کېدو جابر رضی الله عنه یو صحابي دی چې راغ نبی رسول اسلام ته وکتل نو دوست هغه چې د دوست په کتو باندې پوه شي کور تر هغه د الله حبیب په دمره نهر هوګه د چې زور تک ته نشي او داغه موکو چې صحابو مې خوګیو او کمی سونه اوچت کل خېټو سره کانی تړلې دا الله حبیب دای د تسلی د پاره چې کمیس مبارک اوچت کو نو دو کانی خېټي سره تړلې او دا علما ناس وي دا کانی خېټي سره ولې تړل کله دا خېټه تشش او بالکل خراب کګنی سره املا نشینی غول دا د املا نه غولو د پاره باز محدثین لیکري ګټه تړلې یا تاسو دا روزه کی او سپټول د ګډوډو خوراکونو د وجې نه خلک ګیسیان دي نو میده د خالی والی د وجې نه یو تاو کوي نو دې ګټي په یخوالی باندې غتاوي ختمولو جابر رضی الله عنه کور تراغ بیبي ته وای چې زه خدای الله حبیب ته کته نشم سدي غورته دا یو دوسه رور بشی دي او دا دې بیزی او بچی دي آ بچی زر زر رفا کو غیلی وید چرا آزم چی دا اربشی دی وڑی کڑی آ بی بی ورطوی گو رو میں نشر میں دا اللہ حبیب و یو دودری کسان ور سر راولا حضرت جابر رضی اللہ عنہ راغ نبی ریح سلام تے غوک کی پٹون تیوی چی ما تو عام تیار کڑے تاسو یو دودری مرگری زان سر روان کئے سردار دا علمینو پٹول لخ کر کے اعلانو کو چه اے اهل خندق و علو د جابر دعوت ته ټول راځي په دې خبره واچ جابر رضی الله عنه کور تراغ بیبي ته وای چې نبی رسول سلام غټول صابر روان کړ وتا ورته ویل یو وي بس بیا د الله حبيب خپوي ورته کټوي بادام غرينه لري کوي نا ډوډۍ د تنور نه راشو کوي مد الله حبيب راغ او په کټوي کې لاړی مبارکي توکي او په خپل مبارک لاسوي چوري کولا زرګونو خلکو خوړه او جابر رضی الله عنه ایدا سے نو محسوس دي چې یو نړۍ پکې کمې راغله او بیا پټولو کې اخر کې د الله حبیب خوړه او وی مدینه منوره کې ډېر وګړي لوګرا دا په دې کورونو کې ورشي دا د الله د حبیب معجزات الله دې موږ تاسو مدینه منوره له بوزي د جابر رضی الله عنه په کور کې اغا عالمانو اوس جمعات جوړ کړي په مدینه منوره کې زرګونه مساجد دي خو بعض مساجد تاریخی مساجد دي بعض مساجد څه دي ا تاریخی مساجد دي هغه دې کې زمونږ د فیصل آباد یو غټ عالم دی دکتور دی دکتور محمد الیاس ناغه کتابونه لیکلي چې د مدینه منوره تاریخی مساجد یو جماعت د جابر رضی الله عنه په کور کې دی نو پدې ټول معجزات کلوې معجزه د صدا د قران شریف دی کفار دور هیڅ نه دي پریشان کړی لکه قران چې پریشان کړی ځکه قران نن نسوس او کال مخکې مې ته وی کتاب سو وای چې دا کتاب د ځان نه جوړ شوی نو زه ټول راجم شي یو صورت جوړ کین ننم قران شریف وای جنت البقیع کې ولاړ یو عالم دی زمونږ د ملک ریاغه جامع اسلامیه کې نو بازی روافظ و لیوی چی تازو قرآن شریف جوڑ کرده خو خلکو لیخی و لینا ای سمر سمر کفارو ده دی قرآن مقابلیو کی خود شر می خولی نشی چی ما شمبرا پوری خان دی دی کتاب ده مقابلین تمام اهل کفر سی دی دا عجز دی و دا اللہ شان لو گورا چی پخپل اصلی جبا کی بل یو کتاب نشته سیوا ده قرآن شریف لی کتی یهودیانو لوی چې تورات خو نه عبد الله انګریزی کې خیا عبد الله اردو کې خیا او پښتو کې مترجم خي او کوي چې انجیل شریف وایا نو په کومه ژبه کې چراغ له هغه ژبه کې سره موجود نه دی یو قران دې چې دا محفوظ پروت دی دیو جن خپل بچیم د قران طرف ته متوجه کړي او په خپلم د قران طرف ته متوجه شي خپل بچی ناری نه زنانه ټول د قران طرف ته متوجه کړي او دا توجه عالم نصیب کړي د دې خپل علما او قدرم کوي زموږ دي پښتنو کې الحمدلله ډېر ښه صفات دي ګوره مونږ نه کوي روزه خو زموږ پښتانه کې څو خوري نو نور خلک ور پورې خنداګان هم کوي د شرم د وجې نم ډېر خلک روزه نیسي دې ګوره د پنجاب علاقه کې نه مونږ نه ډېر دین روزي ډېر خو یو شه دي چې د علما او قدر دې پکې دا دا صفت تاسو په ځان کې راولي، خصوصا زموږ دا موحدین مرګري نه دي، دای غنور دین خوخ دی، قران خوخ دی، خدای عالمانو خدمت نه دی خوخ. دغه خبره وایي دیو جن از کوم زیله چې زمه او هر زیله چې علماو نه تپوس کو د خپل خلکو نه ناراضه. اے دیو قوم د پار بس دا ناکارواله بس دی چې د پیغمبر وارث په مصلی ولاړ دی او د خپل قوم نه خفه دی. خبر باندې هو پویږي کنه دیو قوم د ناکاروالی د پار دا خبره کافی ده چې خپل امام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث په مصلی ولاړ دی، هغه د نتنګ دی اواتی پریشان دا غی او خاص وجه سره مونږ تاسو ګور ځان د پاره پویګو خود دین د پاره نه پویو. زمونږ د علما او تنخام په مساجدو کې نشته کشته او کته نو څومره د 1500 او زر روپې یو نیم زر پیګه په خبره وایي د 2000 نه زیات د امام تنخام نشته. او کته تاسو لږه معلومی نو بیا ما له وایي چې رفلانی جه کې د 2000 نه سیواله حلال کې دغه خلک دی په یو یو بچی باندې میاش کې 15-16 روپۍ په دنیوي تعلیم لګي. اته وګوره انصاف دی، د خپل گریوان کې وګوره چې ستا په 1000 روپۍ باندې گزاره نه کیږي او دی عالم په 2000 څنګه کی هغه تعالی خپل دین پوره حق ادا کوي، تعالی قران خی، تعالی د جمعې خطبه او ستا په جنازې کې حاضر دی، خو ته داغه د حقوق او خیال بیت المال خو نشته کنه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د بیت المال له معلمینو مؤذنینو د دین خادمانو ته وسکوله تنخواه ورکوله. دیو جنا انصاف دا کوي، انصاف دا کوي چې ربای عالم له صبره تنخواه ورکول دا څه وکوي کنه وکوي او کنه مو دین مخاخ ده و عالم ته متنخا ور کول لږی خو خو خدمت مونږ نه خو نه دا ګورې څه خبره ده. خپل عالمانو قدر کوی الله الحمدلله هر محلی والو ګورو وزدار خلک یې او کو وزدار نی نو دی په لګورې په دین نیت نه قصوک چې په دین لګای نو الله اغه ته ور کوي او سوک چې په دین نه لګای دی په مال کې خیر او برکت دی. حدیث پاک کې راغلی روزانه چې سبا کیږي او نور راخیږي نو یو دو ملائک د بر را کوزي یو د سار نه تر ماقام وي اللهم اعط منفقا خلفا او بل وي اللهم اعط ممسكا تلفا. الله چې څوک ستا په دین مال لګي دنیا آخرت کې بدلی ورکي او بل ملک وي اله العالمین چې ستا په دین نه لګي دا مال ولا تبا کی نو دا بشل کالا پنزوز سو کالا پس بدا مال تبا کی گی جی پا دین نلے گی سو کالا پس بس کی گی پا دی مال بانی تباہی برازی دی وجن دا مائی ذت مندو چی مونگو تاسو خپل مال دا پا دین بانیو لگو. یو سخا پا انسان کی اولوی صفت تے نبی علیہ السلام دا سخا دا وجن دیر کفارو ایمان رو را د نبی علیہ السلام یو غټ براغ دورا غړي ولور کې حدیث پاک کرا غل اچ کلی له لاړ خلکو له ایمان راړ وی قسم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داس غیرات کوي چې د خود غریبۍ ناډو یریږي نا او د دوو غرونو په منس کې چې څومره زید دال له کندک او د ګورو نډکې غزوه حنین چې کلو شو نو د الله حبیب خان تقسیمول باج کفار ته سنور کل چاله 500 ورکل د 500 نه کم نو نو باز کفار او اکل لرلو ای چې سوچو کو چې اوسړی وخان چاله ورکه خو یو ور کی دور کی 500 نو کم نه دی اوسلو پوری دی ودا صحابه بغیر د پیغمبر نه بل چا کی نشی راتله ایمان راړو پیګه خبره واه د الله حبیب نه چې کله چا سغختی نه نه دی کړی په تمام عمر کې چې شاد سشی مطالبه کړی نو نه نه کړی. بخاری شریف حدیث کرا دی یو ځل ورته چا خولې چوغرو لګلا ناغراغ پا وای چولاو پا ممبر کینا سو صحابو لے دیر زیاد خون ورکو نیو صحابیو قربان سمر خوندر سر قیدا غمال راکا تا اللہ حبیب غبو نکو و پا مزاج و صحابہ اکرام پویدل ممبر نچراکو شکور تلاڑو نو بس آچو غیب بدل کروی لیگلو دمر انتظار پا کیو چکور تل آغا صحابی دی نور صحابو رتولی چو سمر خوندی کولو او تا گورتی مطالبو کا او تالو خوب پتا دا چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم نکله چا سغختی نو نه نری کړی هغه ورته رټای می ما دا می دې لپاره نه د غختی چې دا الله د حبیب د بدن نه لری شي زې واش دا می کفن د لپاره وخت او دغه صحابی کفن جوړ شو. نو سخا گره یو لوی صفت ده. سخا سشیره یو لوی صفت ده. او گره بخل یو ناکار صفت ده. اللہ دی پمونگو تاسو کی صحیح سخا راولی ادا مصیبت ده. چه گره در رسم رواج ده پارا دی مونگ دی باز علاقو کی پاتیو نوال تا ودونو کی دری رزی و ورزی روٹای ورکی و ایدا دا ولان دا و دا دا ناس دا و نند خپلو دا و دا ملمنو دا او قسم نی امام سی وگی دا ودونو پر رزو که امام لونگوی چه مدرسی دا دا مستر دا سانا مرٹی کالا خورا نو پا وادو پا رسم و رواج خلکونه لگی بلکه دمونگ دا پختانم دا واده روٹای دا فخر دا وجه نورکی وی تربور می داسی کرده وزب دا غیر نزیاد ورکم که چه دا پتوشی چه دا سڑه ولیمه نکی بلکه فخر مقصد ده. نو دا فخر ٹکاله چه سو گرکی دا اللہ حبیب دا غیر دا خوراک نمنا فرمائی دیگا د فخر د پاره چې سوک ٹکاله ورکی دا غیر دا خوراک نیسکڑه منا فرمائی مونگنن پار سکی فخر کرو اے آغا خادی سکے چی پا غمونو کم سکو غمونو کم رواجو نئی چی سوک ورسر پلا را تیر دے نو بس پو تیلیفونو نا کوا دغا کوا یو زل یو بودا سڑے ہو او کور والے وفاتو جنازہ کی دیر شے خلقو مالا وی زور دے اوکو تو بگئی پا خبر پا چا مون پا جنازو کم خلقو لزور ار شے مزمائی زتمندو دے سرے هر شی مدریا کار ایمه دا الله درزا کار ډیر ختم شي. یو ځل یو ځل تقریر لاړم یو بوډا راغې وی ډیر خفه مستا تقریر می واو نری دو خپل ته جنازې لاړو ریسو کو دا کارم کول غواړي نیو عالم نا سنا ورته جنازې لم تلې وی مسلمان حق ته خو نمبر به هم جوړولې ا بوډا ولا ویر ریشیا دی وسو کو می پکې نمبر هم جوړې کی طالبان ناس تی چې عمل لیو کو الله د پاره هم کې خو نمبر هم جوړې ناغامل ټول د بنده د فارش هو غامل ټول څه شو د بند مونږ چې غموشي کنا جنازي چې شوک د الله د رضا د پاره جنازي له لړش ناغه تدوقي راته اجر ملاوي یو کی رات وې د هود د غر نه ډېر وې او چې غموشي او اعلان وشي نو اول مونږ تپوس کوې دې مونږ له راضي کنا دغه شاند کنا پښتنو بل وې بس پرې زه وروره چې مونږ له ناراضي نو مونږ څه کو د الله رضا د منځه وتی د الله رضا څه شي دا زمن قبر ک نست الله در زاده مې عمر کړی او یو جنازي لاړو یو سړی غټ او چته کړی وکړه په قبر کې غټ او چته کړی جردا بکیدو وی یو ولوي کیږي دا وی ترغی کې نو خو جغه مړی والو ولو نه کتل ویګه په خبره باندې دا غ نظر کې ځان راوسو چې وای دم زما په غم کې غټ او چته کړی و دیو جن الله در زاده پر هر یو کار زما عزت مندو چې دې زړه نه ته پوزو کې دا سکوم دا د چا د پاره کو چې سکوم دا د چا لپاره کوم نو ډیر وخت تاسو نه اخلم مفتی صاحب الحمدلله راغله تفصیلی بیان بدل کړي خدای او درخواست مې د تاسو خدمت کې چې دی جمعات کې درس کیږي او د ختم په سلسله کې ناس یو کنه تاسو څوک بکی نه وعده او کله سوچت کړي کې نه بټول کنه عجیب لوګره الله نو غواړي چې الله د ناس ته توفیق ورکړي قسم دې په چا پدیو جوړې چې د افلانې د قران درس له لاس ته حضور نکې نم الله به توفیق ورکړي. ما وختې دې مرګورو له تقریر کې واقعیا ذکر کړ ابن مبارک رحمت الله علیه هم پدی جاړو نشیدین له دې په مرتبه کې دې ابن مبارک رحمت الله علیه سره جنت کې خوب سے دلیل شرعی نه ده خو یو بشارت او خوشخبری وی اسره مجبور شو چې د لوهار څنګه د ابن مبارک دمر لوی محدث ته غسر په درجه کې مرګره راغې دا کوسه وټه کوله بیبی نه ته پوسو کو چې ستا دی خاون بس کو نه ورته تعالی معلوم دی خود لوهارای کار به کولو او یو شه د چې د شپې دا مخامخ کور در لخکاری وی دا د عبد الله مبارک رحمت الله علیه هغه باو د سکو او په دې شت بولاړو تهجد به کولو ټول شپې به جړل نو د بول کور نه جړل دی لوهار چکاش چی اس شیع میں نوے خوچد ابن مبارک انتی ماتم دشپید جڑا و دو قرآن درستو توفیق ملاوے جڑلی پدیشی خفاو چی مالم دا سی شیع ملاوش نو الہ العالمین پا مرتبہ کی داغ سر ایوزے کو کم از کم دور جڑا خو پکار دے چی دا فلانے قرآن تناس تے اوزنکینم زمون پڑھا کی دا خبکانم نرازی نو کچر تراغلے رسو لغاب چرته ایمان سره وایدا خفقان راغلی چې وایدا کال درس شو ختم شو دا لشل کسان کې ناستل دا مونږ چې نکې داستو دا سوج ټول د قران شریف درس لکې نه اې دا تاسو چې راغلی یو ناس یو دور انتظار موکو مدلته سپیسی نه تقسیمي یو نه د علماو په لاس کې سشتا چې ګنی مونږ به تاسو لدرګو دا تاسو د الله رضا مقصد ده کړه مونږ ټول ګناهګار یو مختورن یو دې درس کې دې لپاره کې نه چې کو ګناهونه معاف کی دا یو حدیث وام به ان شاء الله مفتی صاحب بیان کوي زبی خپل بیان ختمو حدیث کې راغلی چې بعض ملائک دې لپاره ګرځي چې د قران درسونه لټه نو چې کله یو جماعت او مدرسې کې د قران او د حدیث او د دین درس کیږي ناغه ملائک دین نور لوی راشي غتاو چې سلټونه خلک خودل ته ناس ته نو غیر چا پیر د درس نه دایره واچي او قران نور چې کله د دین غ مجلس ختم شنو د ملائک الله ته لاړ شي الله ته سره د علم نه تپوس کړي سمو کتل سمولی دلی وی الله فلاری جه کې خوستا سو بندگان ناس تو یو کستا کتاب وی نور ز دکولو یو استاد پیغمبر حدیث وی نور ز دکول وی سی غختل جنت جنت کتل وی نا وی کوي کتو وی بیا خو به نورم زیاته مطالبه وکي پناهی د سنه غختا وی د جهنم نا په جهنم کتل وی نا وګد حدیث ته اخر کې راضی الله ملائک لو وی گواشی ما دا خلق وبخر تاسو گواشی ما دا خلقو بخل یو ملک پکی وی ایزم آرابا یو سڑے خودی درس تنور آغلے آغفلانے ستا بندن ندی شی دیر بدکار دی و دیر بدعمل دی آغا درس لنور آغلے خودی درس والو کی چا سرکارو نو چاورتوی چا حجومات کی ناس دی نو دوی وارو کچی درس ختم شید بور سر اخپل خبر حکم دبارا کی دی سو حکم دی حدیث کرا غلی رب العالمین ورطا فرمائی گواشی دے میں معاف کو دادا سی قوم دې شي دې سره ناز سره بدبخت نه پاتې کیږي اے قسم دې چې قران د هر مجلس په اختتام کې د دې خلکو د مغفرت څخه کی د مغفرت اعلان کی الله دې موږ ته سره د قران د زده کړې او د دې د ویلو توفیق را نصیب کی څومره عزتونه د دنیا خیر او برکات چي دي هغه غره په دې کتاب کې دي کچا دا کتاب راوا غوستو کور کې راوا غوستو کور کې به خیر راشي کبار راوا غوستو بار پوجره کې به خیر راشي او کومه سینه کې دغه سینه کې به خیر راشي تاسو ټول مشران کشران د الله د کتاب د زده کړې کوشش وکي او دا وایي چې تر مرګ به دا کتاب پریزونه تر مرګ به دا چې به کوو ان شاء الله کړه مفتی شفیع رحمت الله علیه اولی عالم تیر شوی د قران تفسیر لیکلو تفسیری سوره بنی اسرائیل تفسیری چې لیکل نو بیمار شو او ایماوی چې بس وفات کیګم خو یرمان ببل سنرات لو ماوی چې د قران تفسیر بنیمګړی پاتې شي وای الله اخر کی په ذهن کې او خبر راوستا چې د قران تفسیر ختمول مقصد ندی خپل ژوند د قران په خدمت کې ختمول سي چې ته د قران خادمی خادمی او دی حال کې سو شو مرگ دربار راغ الله دې موږ او تاسو د قران صحیح خادمان جوړ کی او د دې خدمت کې دې الله موږ او تاسو له سو کی مرگ دراولی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شام مبارک